مولی صاحب د ملا عبدالمحمد عبدالحبیب او رحمت دلی والی د پهلوان د مسجد څخه د لمانځه و مخته د تیرېدو پښتنه کوي چې څه حکم لري د پهلوان د مسجد څخه او هم دا پښتنه کړې ده چې څومره فاصله باید وي د لمونځ کوونکي او تیرېدونکي ترمنځ. حضرات دا مرور بین ایدی المسلی بولی دا هغه چا و مخته چې پر لمانځه ولاړ وي او یو څوک تیریږي ما ورا دا حرم شریفه دا مکه معظمی حرمین شریفه حقه که دا مستثنا دا حالت ضرورت بیر پیش دی چه خام آخا یو تیری جی بل پر المانزه ولا پا حرمین شریفه که دا جائزه دا چه یو دا بل ومخت تیر سی. اما حضرت رسول خدا جل و علا فرمو صلی اللہ علیه و آله و صحبه و سلم حضرت صوب چه دا بل مصلی دا بل نماز خان دا منگذار و مخت تیری جی کدا سره په دې عذاب خبر شي نو دا د څلوېښت ودرېږي څلوېښت میاشتې څلوېښت ورځې هغه اصح تبصرې دا دی اربعین عاما یعنې څلوېښت کاله به دلته دی ولاړ وي انتظار به وباسي اما یو مخته د مصلي دا سړی به تیر نه شي د هغه چا و مخته چې هغه لمونځ کوي مطلب د هغه حضور خرابېږي دا ګناه ده سخته ګناه ده چې یو سړی د نماز خان یو مخته تېرېږي دا کار خو به نه کوي کار خو به نه کوي او هر چې هغه اندازه ده هغه مسافه ده هغه نو که مسجد شریف وي مسجد ټوله مکان واحد بله کېږي مسجد چې سړی لیرې تېرېږي د بل مخته هم نه رواج کېږي او که بیابان صحرا وه هلته مې بیا یو ستره جدوي د سترې وه آخوا ته که تېر شي پروا نه کوي او له دې مصلي نماز خوان او د سترې تر مابین دلته به نه تېرېږي خو مطلب دا چې یو سړی تر لمانځه ولاړ وي او د سجدې وځای ته ګوري خالص هغه ځای ته چې تنبی باندې لګوي که د دغه څه په دغه اندازه سړی تېرېدي چې د دغه ځای نه لیدي د هغه سړي غاړې نه دي بندي که یې غاړې بندي نو والسلام.